Már tudom is valamit a tüzetbe hordással. Bárfőnek akar most kiterigázni. Fölösséget. Konyolva. Terigás kinek. Na megálltunk, megálltunk. Többet értem a